musimy mieć nowe rowery. No i namiot z werandą. Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Teraz oszczędzaj, kupując w zestawie nawet 30% taniej na drugi produkt, 40% na trzeci lub 70% na czwarty produkt. Tylko u nas tysiące produktów w akcji. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 lipca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyła się konferencja PKW przed niedzielnym głosowaniem. O czym będziemy musieli pamiętać idąc do urny, to za chwilę zapytamy naszą reporterkę. W tym serwisie będziemy też sprawdzać, co dzieje się na ostatniej prostej kampanii Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Z kolei nasz korespondent w Azji Tomasz Sajewicz wyruszy śladem ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, którzy polecieli do Chin szukać przyczyn pochodzenia koronawirusa. Zaczniemy jednak od innej informacji. Prawie 77 tysięcy złotych udało się dziś zebrać dla dzieci z domów dziecka w SMS-owej zbiórce na rzecz młodych podopiecznych Fundacji Szczęśliwej Drogi oraz naszych dzisiejszych licytacji. Bardzo dziękujemy za Państwa hojność. W niedzielę druga tura głosowania w wyborach prezydenckich. Państwa Komisja Wyborcza przypomniała, jakie są zasady głosowania oraz zasady bezpieczeństwa. W PKW jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, na co musimy w niedzielę zwracać uwagę? Szef PKW sędzia Sylwester Marciniak ponowił prośbę o zachowanie standardów sanitarnych. Po pierwszej turze, od której minęły już 2 tygodnie, nie było informacji o ogniskach zakażeń koronawirusa. W drugiej turze także powinniśmy dbać o zachowanie odległości od innych głosujących, zasłaniać usta i nos i odkażać ręce. Wchodzi jedna nowość. Mając na uwadze, że jako społeczeństwo, jako państwo musimy zabezpieczyć słabszych, to warto podkreślić, iż minister zdrowia w rozporządzeniu, które weszło w życie 8 lipca, wskazał, że zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności osobom powyżej 60 roku życia, kobietom w ciąży, osobom z dzieckiem do lat 3 i osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Jak mówiła Magdalena Pietrzak z PKW, na wybory koniecznie należy przyjść zasłaniając usta i nos. Prośba, którą cały czas podtrzymuję, że jeżeli ktoś nie może chodzić w maseczce, to oprócz tego, że musi zachować dystans co najmniej 2 metrów, to w momencie, kiedy podchodzi do członka komisji, żeby mimo wszystko zakrył usta i nos, w momencie, kiedy odbiera kartę, podpisuje się na spisie wyborców. Wybory w niedzielę. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać, to teraz sprawdźmy, co o głównych bohaterów niedzielnego spektaklu. Na ostatniej prostej kampanii wyborczej do prezydenta Andrzeja Dudy dołączyły żona i córka. Podczas spotkania z mieszkańcami Rzeszowa prezydent podkreślał, że jego rodzina jest za Polską nowoczesną, ale z tradycją i tożsamością. Prezydent mówił, że pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zawsze była przy nim i z godnością reprezentowała Polaków. Była cicho i spokojnie, nie starając się błyszczeć w mediach, wszędzie tam, gdzie działy się ludzkie dramaty, gdzie ludzie cierpieli, gdzie ludzie czuli się osamotnieni, porzuceni, gdzie rodzice byli pogrążeni w troskach przy łóżkach swoich dzieci. Była tam przez całe te 5 lat, służąc ludziom. Dziękuję także i mojej córce, Kindze, że wszędzie tam, gdzie była, w różnych miejscach na świecie, uczestnicząc w swoich konkursach prawniczych, z dumą pokazywała, że Polacy mogą się liczyć wśród najlepszych i mogą wśród najlepszych być i śmiało mogą konkurować ze wszystkimi najambitniejszymi nacjami na świecie. Dziękuję za to bardzo. Andrzej Duda jeszcze dziś odwiedzi Zamość. W tej chwili z kolei trwa spotkanie jego konkurenta Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami Raciborza. Wcześniej prezydent stolicy w Kłodzku mówił, że niedzielne wybory rozstrzygną, jaka będzie Polska. Poprosił też o zabranie głosu swoją żonę Małgorzatę. Ta wizja, którą nam maluje zarówno Jarosław Kaczyński, jak i pan prezydent Andrzej Duda, to wizja, która zakłada przede wszystkim kontynuację rewolucji, czyli niestety, ale atak na sądy, atak na prawa kobiet, atak na samorządy. Szczególnie proszę Polki, które głosowały na innego kandydata, wahają się lub nie wzięły udziału w pierwszej turze. Kobiety, dziewczyny, chodźcie z nami. Chodźcie z nami, bo głos kobiet jest głosem Polski. Rafał Trzaskowski kampanię zakończy w Rybniku. Politykę zostawiamy już za sobą. Do Chin wyruszył zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, który prowadzi śledztwo w sprawie pochodzenia koronawirusa, poinformowała rzeczniczka tej organizacji. Przyjmuje się, że pierwsze ognisko patogenu stwierdzono na targu w mieście Wuhan. Chiny jednak sugerują, że wirus może nie pochodzić z tego kraju. Jak eksperci WHO chcą dojść do prawdy, o tym Tomasz Sajewicz. Pracę w Chinach najpierw zacznie dwóch ekspertów WHO, specjalistów w zakresie zdrowia zwierząt i epidemiologii. Wspólnie z chińskimi naukowcami mają oni stworzyć dokument określający harmonogram i zakres prac związanych ze śledztwem w sprawie pochodzenia koronawirusa. Rzeczniczka WHO wyjaśniła, że obecność ekspertów do spraw zdrowia zwierząt i epidemiologii pomoże odpowiedzieć na kluczowe na tym etapie pytanie, czy patogen przeniósł się ze zwierząt na człowieka. Obecnie przyjmuje się, że źródłem pandemii mogły być nietoperze. Pochodzenie koronawirusa w ostatnich miesiącach stało się w Chinach kwestią polityczną. Władze Stanów Zjednoczonych winą za pandemię obarczyły Pekin. Chińskie władze sugerują zaś, że fakt stwierdzenia pierwszego ogniska koronawirusa w Chinach na targu w mieście Wuhan nie musi oznaczać, że wirus pochodzi z Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Czas na sport. Jan Kałucki. A na początku PKO Ekstraklasa, trwa mecz w grupie spadkowej. Zagłębie Lubin gra z Wisłą Płock i po 45 minutach jest remis 0-0. Przypomnę, że w dolnej części tabeli wszystko jest już jasne. Z ligi spada ŁKS Łódź, Korona Kielce i Arka Gdynia. Trzeba jednak wszystko dograć do końca, dlatego wieczorem drugie spotkanie. Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo dziś poznaliśmy parę ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. RB Lipsk zagra z Atletico Madryt, Atalanta Bergamo zmierzy się z Paris Saint-Germain, Real Madryt albo Manchester City zagra z Juventusem albo Olimpikiem Lyon, a zwycięzca pary FC Barcelona-Napoli zmierzy się ze zwycięzcą pary Bayern Monachium-Chelsea. Zdaniem wielu komentatorów zwycięstwo w Lidze Mistrzów najczęściej wiąże się z późniejszym zdobyciem złotej piłki. Marek Leśniak, były reprezentant Polski, uważa, że jeśli Bayern Monachium wygra te najważniejsze klubowe rozgrywki, to Robert Lewandowski otrzyma trofeum dla najlepszego zawodnika na świecie. Życia będzie, jak zdobędzie Ligę Mistrzów, zostałby piłkarzem roku na świecie. Robert gra na tym poziomie już od kilku lat i mi się wydaje, że akurat wyróżniać ten sezon, czy jest lepszy niż ten poprzedni, ale mi się wydaje, że sezon życia będzie, jeżeli Robert wygra wszystko, bo wtedy nie będzie można tego sezonu pobić. Przypomnę, że w tym sezonie Liga Mistrzów będzie wyglądać nieco inaczej niż do tej pory. 8 najlepszych drużyn od połowy sierpnia będzie rywalizować w Portugalii, a o awansie do półfinału i finału będzie decydował jeden mecz. Teraz Żużel, trwa mecz w Ekstralidze. ROF Rybnik mierzy się z Unią Leszno. Po 7 biegach jest 25-17 dla drużyny z Leszna. Jeszcze dziś Sparta Wrocław podejmie GKM Grudziądz. I na koniec świetna informacja od Adama Małysza. Jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii poinformował, że nie jest już zakażony koronawirusem. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze powiedzmy parę słów o pogodzie, która jutro zapowiada się w kratkę. Zachmurzenie na przemian umiarkowane i duże, do tego przelotnie popada w wielu regionach kraju. Na południowym wschodzie burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 15-16 stopni na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku oraz 17 na północnym wschodzie i na wybrzeżu, do nawet 26-29 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko, bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu kupując z ekipą. Laptop Asus z procesorem Intel Core i5. Po 70% rabacie tylko 840 zł. Mediamarkt. Wszyscy czuliśmy ten narastający wraz z rozwojem pandemii strach. Katarzyna Hajdasz, główna księgowa firmy Bielenda. Przecież nikt nie wiedział, jakie będą konsekwencje. Czy będą zwolnienia, czy nie stanie produkcja. Gdy 2 dni po złożeniu wniosku otrzymaliśmy pieniądze z rządowej tarczy finansowej PFR, wiedzieliśmy, że będziemy działać dalej. To była inwestycja w naszą przyszłość. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy.

Kocham wolność. Chłopcy z Placu Broni i jako, że to wspólne słuchanie muzyki, to zapraszam do korespondencji piotr.baron@polskieradio.pl. Michał Jakubik zrealizuje dziś program i taki mamy plan z Michałem, by do 22 być z Państwem. Teraz kolejny utwór do wspólnego słuchania. W 2005 roku chyba, albo 2006, nie pamiętam dokładnie, Mądre Grono orzekło, że to jest najcudowniejszy kantrowy duet wszechczasów. No i gdybym był w tym zacnym gronie, to też podniósłbym rękę, że tak. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside, there was something going on. Explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, making love. Nie ma chyba wątpliwości, że to duet country wszechczasów, Kenny Rogers i Dolly Parton, Islands in the Stream. Uwielbiam ten utwór, podobnie zresztą jak wszystkie, które wybrałem na dzisiejsze spotkanie.

pochodzi od narodu i ma narodowi służyć, całemu narodowi. Pamiętajmy, że to władza jest dla obywateli, a nie obywatele dla władzy. Prawie nikt z nas, obywateli Rzeczpospolitej, tu i na całym świecie, nie pozostaje obojętnym wobec czekających nas wyborów prezydenckich. Świadczy o tym bardzo wysoka frekwencja w pierwszej turze i przewidywana rekordowa w drugiej. To dowód naszego poczucia odpowiedzialności za losy kraju i narodu, dumnej wspólnoty wolnych ludzi. Wspólnie wybierzemy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który musi być strażnikiem konstytucji i prawdziwym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Prezydenta, który będzie spajał nasz naród, ponieważ czeka go odpowiedzialne i trudne zadanie odbudowy narodowej wspólnoty, tak boleśnie doświadczonej w ostatnich latach podziałami, nienawistnymi słowami i czynami. Wybór głowy państwa to przede wszystkim wybór drogi na przyszłość, wspólnego marzenia o Polsce nowoczesnej, silnej, rozwijającej się i dumnej. Wiele rzeczy zostało już rozstrzygniętych. Programy społeczne i socjalne wpisały się w naszą rzeczywistość. Władze zobowiązane są w Konstytucji do współdziałania, by jak najlepiej służyć krajowi. Wybrany prezydent, ktokolwiek nim będzie, nie tylko musi współpracować z rządem i parlamentem, musi świecić przykładem budowania harmonii i inspirować innych do współdziałania. Polska zaczęła się od marzeń naszych przodków o wielkiej rzeczy wspólnej, o Rzeczpospolitej. Siłą naszego wielkiego i dumnego narodu jest różnorodność, poszanowanie przyrodzonej godności ludzkiej i zrozumienie, że wszyscy jesteśmy równi i zasługujemy na taki sam szacunek. Tylko tak możemy zapewnić naszym dzieciom i wnukom Polskę naszych marzeń, bezpieczną, nowoczesną i zasobną przystań, w której będziemy się czuli jak u siebie w domu. W tę niedzielę staniemy oko w oko z historią. To nie będą zwykłe wybory, ale chwila, która określi losy naszego wielkiego narodu na najbliższe lata. To my zdecydujemy, jakiej wizji Polski chcemy. Czy chcemy Polski wolnej, demokratycznej, samorządnej i solidarnej, obywatelskiej i otwartej, silnej w Unii Europejskiej, Polski bez nienawiści i podziałów, czy też pójdziemy inną drogą. Ten dzień przejdzie do historii, która bywała dla nas surowa, ale dawała nam też chwilę niewyobrażalnej chwały, jak przed 100 laty, gdy uratowaliśmy Polskę i Europę przed bolszewizmem. Doświadczenie roku 1920, cudu nad Wisłą, jest nadal aktualne. Uczy, że gdy jesteśmy razem, dokonujemy rzeczy niemożliwych. 100 lat temu wygraliśmy, bo od Armii Czerwonej silniejsza była wola wolności i niepodległości. To niezwyciężone pragnienie nadal płonie w naszych sercach. Pamiętajmy, że nic nie jest dane raz na zawsze. Wolności, demokracji i suwerenności trzeba strzec i trzeba bronić. To my, naród, zdecydujemy, kto będzie naszym prezydentem. Idźmy na wybory, zachowując środki ostrożności i reżim sanitarny, bo koronawirus wciąż jest groźny. Głosujmy i wybierzmy mądrze. Idźmy na wybory. My, wolni obywatele, dumnej i niepodległej Rzeczpospolitej. W programie trzecim nadaliśmy orędzie Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej profesora Tomasza Grodzkiego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziękuję, mówił do państwa Ernest Zozuń. My wracamy do naszych przebojów i to będzie przebój całkiem jeszcze niedawny, moim zdaniem trafiony w punkt, jeśli chodzi o czas, w którym się pojawił. Stąsi.